0% na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja do 22 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Premier Słowacji ma liczne rany postrzałowe, jego stan poważny, ale nie zagrażający życiu. W Sejmie rusza wysłuchanie publiczne w sprawie ustaw aborcyjnych. Potrwa kilkanaście godzin. Rosyjski dyktator w Chinach Władimira Putina przyjął prezydent Xi Jinping. Stan premiera Słowacji Roberta Fico jest stabilny, choć nadal bardzo poważny. Wieczorem przeszedł operację, trwała 5 godzin, przekazała Miriam Lapunikowa, dyrektorka szpitala w Bańskiej Bystrzyce, do którego trafił polityk po zamachu. Pacjent miał liczne rany postrzałowe. Aktualnie jego stan jest stabilny, jednak bardzo poważny. Dlatego pozostanie pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii. A Robert Fico został postrzelony, gdy wyszedł do zgromadzonych po wyjazdowym posiedzeniu rządu w Handlowej. Sprawca został zatrzymany. Jak podają media, to 71-latek, który miał legalnie posiadać broń. Minister Spraw Wewnętrznych Słowacji przekazał, że mężczyzna działał z pobudek politycznych, a zamach na premiera planował od miesiąca. Ze względu na bardzo spolaryzowane społeczeństwo na Słowacji, zamach na Roberta Fico może mieć tło polityczne, ale jak mówiła na antenie Trójki pisarka Weronika Gogola, która mieszka na Słowacji, oskarżanie opozycji o podburzanie nastrojów jest poważnym wykroczeniem. Ta narracja jest już tak prowadzona i myślę, że setki Słowaków już w tej chwili wierzą, że ten zamach jest związany z partią Progresywne Słowensko. Progresywna Słowacja. To oczywiście zostało zdementowane, natomiast myślę, że w takich emocjach większość ludzi już sobie zakoduje. Także chciałabym, żeby przynajmniej w Polsce nie powtarzano tego typu hasła, bo myślę, że jest pewnego rodzaju wykroczeniem. Poglądy premiera Słowacji sprawiły, że jest on na arenie międzynarodowej postrzegany jako polityk prorosyjski i sceptycznie nastawiony do Unii Europejskiej. Ponad 300 osób i ponad 30 organizacji weźmie udział w wysłuchaniu publicznym dotyczącym 4 projektów aborcyjnych. Odbędzie się podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, która właśnie się zbiera. Wicemarszałek Krzysztof Bosak ocenia, że opinie będą tam różnorodne, dlatego pozytywnie odnosi się do organizacji wysłuchania. W Polskim Radiu mówił, że życia trzeba chronić na każdym etapie, a Konfederacja postuluje też wzmocnienie ochrony kobiet. Prawa pacjentek często są łamane, tylko że strona proaborcyjna nie przedstawia żadnych sposobów na rozwiązanie tego. Przypomnę, że w pandemii na przykład, gdzie dochodziło do patologicznych absolutnie przypadków, jak na przykład niektórym kobietom kazano rodzić w maseczkach albo nie udzielano pomocy, bo miały testy pozytywne, co później okazało, że te testy nie były zbyt wiele warte, ale jednak były podstawą do niedziałania prawidłowego przez ochronę zdrowia, to my mieliśmy zespół, który robił interwencje w szpitalach. Wysłuchanie publiczne ma potrwać około 11 godzin. Moskwa i Pekin będą koordynować działania na międzynarodowej arenie, oświadczył przebywający z wizytą w Chinach Władimir Putin. Dyktatora poszukiwanego listem gończym za zbrodnie wojenne przyjął chiński przywódca Xi Jinping. To pierwsza zagraniczna podróż Władimira Putina po ponownym objęciu urzędu na Kremlu. Niespokojna noc w Tbilisi. W stolicy Gruzji trwają protesty przeciwko ustawie o tzw. zagranicznych agentach. Demonstracje w stolicy Gruzji trwały niemal całą noc. Przeciwnicy ustawy o zagranicznych agentach maszerowali różnymi ulicami miasta, aby dotrzeć do Alei Rustavellego przed budynkiem parlamentu. Opozycyjny deputowany Georgi Waszadze podkreśla, że działania rządzącej partii Gruzińskie Marzenie są nie tylko sprzeczne z oczekiwaniami Gruzinów, ale również naruszają zobowiązania Gruzji wobec zagranicznych partnerów. Faktycznie oni stracili legalność tych władz i de facto zawiesili kontakty dyplomatyczne z naszymi sojusznikami. Według sondaży prowadzonych w Gruzji w ostatnich dniach około 68% obywateli uważa ustawę o zagranicznych agentach za niepotrzebną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Były już egzaminy z języka polskiego i matematyki, teraz czas na język obcy. To ostatni z egzaminów, z jakim mierzą się ósmoklasiści. Najwięcej z nich wybrało język angielski. Przed szkołą podstawową numer 25 w Warszawie jest Katarzyna Ingram. Kasiu, w jakich nastrojach wchodzili na egzamin uczniowie? Przed rozpoczęciem egzaminu moi rozmówcy mówili, że to może być najłatwiejszy ze wszystkich 3 egzaminów, do których muszą podejść. Angielski to jest też język, który uczniowie najczęściej wybierają do zdawania i mają z tego przedmiotu później wysokie wyniki. Najprostszy egzamin. Wczoraj matematyka była trudna, nie spodziewałam się tego, ale dzisiaj będzie łatwiej, na pewno. Angielski to jest chyba najłatwiejszy z tych 3. No lekki stresik, ale trochę spokojniej niż ten pierwszy egzamin z polskiego. Dobrze, myślę, że będzie łatwy.

Program Trzeci Polskiego Radia. Star Sailor i Four to the Floor to za nami. Na zegarze 14 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Olga Szućko, Monika Suszek, Justyna Grabasz. Mówimy dzień dobry po raz drugi i będziemy tu jeszcze do godziny 12. W międzyczasie przysłuchując się wraz z Państwem muzyce, ale nie tylko, bo za moment będziemy słuchać się kaszalotów i ich języka, który trochę przypomina ludzki. Przyjrzymy się także historii ważnych Polek i zerkniemy na wydarzenia kulturalne w ramach tegorocznej Nocy Muzeów. A przed nami muzycznie The Sacred Souls i Running Away. They try his world for just a season. And now he's got a good girl, good girl. And she wants to stay. Ooh, but he's gotta go for his own reasons. Ooh, he's running away. Yes, he's running. Ależ nam pięknie popłynęło The Sacred Souls. Ale tak jak obiecałam w audycji Dobrego Dnia, słuchamy dziś nie tylko muzyki, ale także kaszalotów. Ssaków morskich, które potrafią łączyć i modulować różne dźwięki, tak twierdzą amerykańscy i kanadyjscy naukowcy. W ten sposób powstają złożone odgłosy, które mogą budzić skojarzenia z językiem ludzkim. I takie wnioski zostały opublikowane w magazynie Nature Communications. To, że zwierzęta morskie komunikują się ze sobą za pomocą różnych dialektów, wiadomo było od dawna, mówi profesor Jan Marcin Węsławski, oceanograf, ekolog morza z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Nowością tego doniesienia amerykańsko-kanadyjskiego jest to, że to zostało bardzo dokładnie skatalogowane, to znaczy oznaczono kilkadziesiąt poszczególnych sygnałów dźwiękowych, które wyraźnie się powtarzały w odpowiednich sekwencjach, czyli tak jakby zanotowano słowa, nie znamy znaczenia tych słów, natomiast wiemy, że to są konsekwentnie używane słowa, te dźwięki, a właściwie takie kliknięcia w konsekwentnych frazach, czyli one budują jakieś takie ciągi znaczeniowe. Okazało się, że te rozmowy kaszalotów są znacznie bardziej złożone niż wcześniej sądzono. Aleksandra Rydzek, biolożka i edukatorka Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego. W badaniach ich dźwięków wyznaczono taką podstawową jednostkę, jaką są kody, czyli kliknięcia krótsze niż 2 sekundy. Kaszaloty wytwarzały kody, czyli pewien taki skończony zestaw dźwięków, tak jak u nas na przykład alfabet jest skończonym zestawem symboli. Podobna sytuacja z tą trudnością do identyfikacji tych dźwięków jest przykładem kultur ludzkich, które posługują się językami blaskowymi. W tej chwili takimi językami posługuje się kilka plemion afrykańskich. To są bardzo stare języki, to są dosłownie mlaski i bez tłumacza, ktoś, kto nawet nagra i będzie się starał zrobić katalog tych mlasków, no to niespecjalnie dużo się dowie, co one oznaczają. No trochę podobna sytuacja jest z tymi wielorybami. To jest trochę tak jak zabawa z kryptografią, z rozszyfrowaniem zupełnie nieznanego języka. Potencjalnie te kody, tak samo jak litery mogą się łączyć na nieskończoną ilość sposobów tak naprawdę i tworzyć zdania. I okazało się, że faktycznie kaszaloty tworzą różne te kombinacje kodów. Czasem nadają im różne rytmy, dodają dodatkowe kliknięcie na początku czy na końcu. Tutaj jest bardzo duży potencjał przekazywania znacznej ilości informacji. Tak jak my mamy potencjał tworząc zdania, natomiast o czym rozmawiały, to wciąż pozostaje dla nas tajemnicą. Ocean jest pełen tych nawoływań, dźwięków i tych dialogów pomiędzy wielkimi ssakami. Teraz trzeba to powiązać z konkretną sytuacją. Które kliknięcia oznaczają ławice dorszy, a które kliknięcia oznaczają, że zbliża się na przykład niebezpieczne stado orek. Nie sądzę, żeby to były jakieś dialogi, które nas czegoś nauczą, ale absolutnie jest to fascynujące, żeby się dowiedzieć, jak świat zwierząt się porozumiewa. W przyszłości, jeśli chcielibyśmy w ogóle móc komunikować się z tymi zwierzętami, to należałoby zbadać kontekst, w jakim one pomiędzy sobą się komunikują, czyli wyznaczyć nadawcę i odbiorcę tych komunikatów i wtedy możemy spekulować, jakie jest znaczenie tych ich komunikatów, co oczywiście jest bardzo trudnym zadaniem, zwłaszcza jeśli chodzi o zwierzęta morskie. Szczególnie, że kaszaloty potrafią nurkować bardzo głęboko, a naukowcy mogą jedynie rejestrować ich dźwięki, nie widząc ich zachowania. Badania w tym temacie nadal trwają. Językowi kaszalotów przysłuchiwał się Jacek Frenzel, a my przysłuchujemy się teraz nowej płycie grupy Camera Obscura. We are going to make it in a man's world. Truth, how come I don't get away with being as rude as you? We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. I don't have that polite spot you accuse me. We're gonna make it in a man's world. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Utopia i This Time w audycji Dobrego Dnia. Lednica przypomina historię i losy ważnych Polek. W Muzeum Pierwszych Piastów ostatnio odbyła się konferencja naukowa zatytułowana Kobiety w roli głównej. Na ile ważne i potrzebne są takie dyskusje, to sprawdził Rafał Muniak. W podręcznikach faktycznie wiele badań naukowych wskazuje, że tych kobiet nie ma. I teraz ktoś może sobie pomyśleć, o dobrze, bo im się ubździło i chcą, żeby o tych kobietach więcej mówiono. Mówi Mariola Olejniczak z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, organizatorka konferencji naukowej Kobieta w roli głównej. Chociażby w podstawówkach są uczennice i są uczniowie. I takie małe dziewczynki najczęściej dostają informacje z tych podręczników, że tymi bohaterami, osobami, które dokonywały wielkich odkryć, są zawsze mężczyźni. Jest to coś, co jednak może rzutować, bo jakby wciąż jest cały czas taka narracja, która mówi o tym, że te najważniejsze właśnie stanowiska, ci naukowcy i tak dalej, to są zawsze wszędzie mężczyźni. Faktycznie chodzi o to, żeby jakby przywrócić takie należyte miejsce tym naukowczyniom. Musimy też znaleźć metody, które będą odszukiwać i przywracać te kobiety. Mówi Agnieszka Jankowiak, Wiedźma od wiedzy. Tak, żeby było to wszystko równościowo i żeby nie zatracić się tylko w jednym podejściu. To jest chyba jedno z takich większych w mojej opinii zagrożeń, że będąc w takim patriarchalnym podejściu naukowym, chciałoby się nagle bardzo dużo opowiadać o tych kobietach i bardzo przedstawiać te sylwetki i trzeba bardzo mocno pamiętać i krytycznie podchodzić do badań właśnie po to, żeby tego getta nie stworzyć i żeby nagle nie mówić tylko o kobietach. Historia jest równościowa, historia powinna opowiadać o wszystkich osobach, które tę historię przeżywały. Tymczasem wśród kobiet było wiele wybitnych postaci, o których historia nie mówi zbyt wiele albo milczy, dodaje dr Agnieszka Jankowiak-Majk, tak zwana babka od histy. Nawet jeśli kobiety miały osiągnięcia naukowe, to odmawiano im podpisywania tych osiągnięć. W Poznaniu mamy Eugenię Zajlandową, żonę słynnego Janusza Zajlanda, która ramię w ramię z mężem pracowała, robiła wszystko to samo, ale ulice wszystkie i pomniki są tylko o mężu. Mówimy dużo o Józefie Piłsudskim, a bardzo mało o Aleksandrze Piłsudskiej, jego żonie, która walczyła aktywnie z bronią w ręku, napadała na pociągi na rzecz sprawy polskiej, ale była bardzo aktywną działaczką ruchu emancypacyjnego i też zniknęła. Więc warto podkreślić, że kobiety do końca XIX wieku nie mogły studiować, że Maria Skłodowska-Curie jest swego rodzaju ewenementem i kobietom bardzo zdesperowano do tego, żeby osiągać swoje naukowe aspiracje i kiedy przyjrzymy się jej biografii, to zobaczymy, że to jest kwintesencja emancypacji i walki o prawa kobiet. Ona strasznie chciała pracować w Polsce, na ziemiach polskich, ale nie mogła tego zrobić. Kiedy wyjechała do Paryża, przymierała dosłownie głodem, żeby móc studiować. Próbowano odmówić jej jednego Nobla, próbowano opóźnić wręczenie drugiego Nobla. Mało wiemy o jej osiągnięciach też jako osoby, która na przykład jeździła na front w czasie wojny z tak zwanymi małymi Curie, czyli z maszynami do prześwietleń i jeszcze w ten sposób wspierała żołnierzy i wykorzystywała naukę. Czy trzeba historii przywracać kobiety? One zawsze tam były i my nie musimy ich przywracać, tylko musimy o tym głośno mówić. Profesor Małgorzata Grzywacz z Instytutu Kulturoznawstwa UEM w Poznaniu. Ja mówię tam o tym wieku XX. Daję przykład Natalii Tułasiewiczównej, ponieważ to jest tak wybitna postać i tak ciekawa, że potrafi promieniować na całą rzeczywistość okresu wojennego. Pierwszy podstawowy temat to przyjąć to do wiadomości, że kobiety są samodzielnymi podmiotami historycznymi. I to jest podstawa. Są tysiące sposobów na to, żeby o kobietach mówić i to, co jednym się wydaje oczywiste, dla innych wcale nie jest takie oczywiste. Dlatego to jest takie ciekawe i wszystko pełne napięcia. Konferencja naukowa kobiety w roli głównej ma przełamywać stereotypy wobec kobiet, a przywracanie równowagi w opowieściach historycznych jest ważne dla pełniejszego zrozumienia dziedzictwa kulturowego. To dodają organizatorzy dyskusji, a tematem zajął się Rafał Muniak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salute the immortal. Would be the one. Pewnie wielu z Państwa już powoli szykuje się na Noc Muzeów, która w tę sobotę przegląda wydarzenia i sprawdza, co ciekawego wybrać. No, wydarzenia, jakie przygotowały dla zwiedzających muzea i inne placówki, no tych wydarzeń jest mnóstwo. Wśród nich są atrakcje, które proponuje Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. A dziś o tym, czego możemy się spodziewać, powie nam Magdalena Mich. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Z tego, co widzę, ta Noc Muzeów dla Instytutu Audiowizualnego to nie tylko pojedyncze wydarzenie, ale także rozpoczęcie czegoś większego, filmowego cyklu, który potrwa przez całe lato. Ale może zacznijmy właśnie od początku. Co się będzie działo w samą Noc Muzeów? Tak, Noc Muzeów jest dla nas wyjątkowym wydarzeniem w tym roku, ponieważ ponownie otwieramy dla Państwa dziedziniec wina w naszej głównej siedzibie przy ulicy Wałbrzyskiej 3x5 metro Służew, także bardzo łatwo można do nas trafić. Otwieramy dziedziniec po dłuższej przerwie. Właśnie w Noc Muzeów zaczynamy duży 18-tygodniowy program kina letniego pod hasłem Uwalniamy obrazy, uwalniamy emocje, otwieramy dziedziniec wina. Ale w Noc Muzeów będzie można też poznać pracę wina od kulis. Zapraszamy na noc rekonstrukcji filmowej i spacer po naszym dziale digitalizacji. No tutaj muszę od razu uprzedzić, że on się cieszy ogromnym powodzeniem, więc z tego co wiem, większość miejsc jest już zajęta, ale jeżeli komuś zależy, to zawsze warto przyjść i poczekać. Może ktoś po prostu zrezygnuje, ale też warto zostać u nas na Noc Muzeów i przyjść z dziećmi. No tak, ponieważ od godziny atrakcje. 16 zaczynamy taki slot z animacjami dla dzieci. Jest to 9 pokazów. Pokazujemy 4 bajki, 2 retro, 2 współczesne. Chodzi nam o to, żeby dzieci oczywiście dobrze się bawiły, oglądając wspaniałe polskie animacje, ale też, żeby to miało walor edukacyjny, żeby pokazać dzieciom, jak zmieniała się technika tworzenia bajek, animacji dla dzieci. Także będziemy pokazywać kultową kreskówkę Zaczarowany Ołówek, która powstawała w latach 60. i 70. Misia Uszatka, to z kolei animacja lalkowa, ale też dwie współczesne animacje, Basie i Agi Bagi, która powstała w najnowszej technologii 3D. A jeśli chodzi o to, co dla dorosłych? Dla dorosłych film, który rozbił bank filmowych i festiwalowych nagród w zeszłym roku. Myślę, że słuchacze się domyślają, co będziemy pokazywać, no ale jednak powiem, będzie to film Kos Pawła Maślony, zdobywca Złotych Lwów na ubiegłorocznym festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni, ale też laureat licznych nagród za role drugoplanowe dla Roberta Więckiewicza i Agnieszki Grochowskiej, za scenariusz, charakteryzację, muzykę, reżyserię, kostiumy. Tak naprawdę chyba wszystkie nagrody zdobyli, które mogli zdobyć. To, co jest ciekawe w tych filmowych pokazach, to właśnie forma, w której my słyszymy, co się dzieje na ekranie, ale ludzie dookoła nie do końca. Tak. Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny jest w samym sercu osiedla mieszkaniowego na Służewiu. Także w trosce o doskonałą jakość dźwięku dla naszych gości, ale też w trosce o spokój i szacunku dla naszych sąsiadów, filmy oglądamy w słuchawkach. Także na silent disco, ale filmowe. Silent disco, ale filmowe. Silent disco filmowe, także czeka już na Państwa gigantyczny ekran, także będzie można dostrzec wszystkie szczegóły tej wspaniałej produkcji. I czeka też na Państwa zestaw słuchawek, także zapraszamy, czekamy na was w Noc Muzeów. Ale prawdziwe silent disco taneczne również się wydarzy chyba prawdziwe w ramach silent disco też się wydarzy. Tak jak mówiłam, zaczynamy w Noc Muzeów, ale będziemy pokazywać filmy na dziedzińcu do połowy września, dokładnie do 12 września. Będą to najnowsze produkcje. Są to filmy, które powstały tak mniej więcej w ostatnich 7 latach, ale ponad połowa to są ostatnie sezony 2022-2023-2024. Wyróżnia je naprawdę wspaniała obsada aktorska i wybitne kreacje polskich aktorów. Będziemy pokazywać filmy fabularne, animacje dla dzieci, filmy dla dzieci, tak jak już mówiłam, ale też dokumenty. I 21 czerwca pokażemy dokument Agnieszki Zwiewki o warszawskiej kultowej DJ-ce, czyli DJ Wika. A po pokazie będzie można wziąć udział w Silent Disco pod wodzą bohaterki tego filmu, także zapowiada się naprawdę niezapomniany wieczór. Zdecydowanie tak. Jeszcze jak się dostać na to wydarzenie? Bo z tego co wiem, no właśnie, liczba miejsc jest trochę ograniczona. Co do zasady, wstęp na wydarzenie nowobrzyckie jest wolny, ale wymagana jest rejestracja. Ona bierze się po pierwsze z ograniczonej liczby miejsc, ponieważ w przypadku złej pogody pokazy zostaną przeniesione do naszej sali kinowej Ziemia Obiecana. Nie będzie to już ten sam klimat, co pod gołym niebem na dziedzińcu, ale coś za coś chciałam Państwu przypomnieć, że w sali Ziemia Obiecana mamy najbardziej nowoczesny system dźwiękowy Dolby Amos, także w sali tutaj zapewniamy niezapomniane wrażenia dźwiękowe. Także zachęcam do rejestracji online, bo program cieszy się dużym powodzeniem i te miejsca jeszcze są, ale warto się zapisać, tak żeby mieć pewność, że się wejdzie na pokaz. Gdzie możemy szukać szczegółów? Na stronie fina.gov.pl. Fina.gov.pl, w takim razie odsyłamy, zapraszamy serdecznie już tę sobotę i właściwie przez całe lato, bo mnóstwo ciekawych wydarzeń przed nami. A ja dziękuję bardzo za rozmowę. A czy ja mogę jeszcze zaprosić na jedno wydarzenie, które jest dzisiaj? To jest w zupełnie innym klimacie, ale Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny zajmuje się też rekonstrukcją, digitalizacją wybitnych polskich filmów i mamy taki cykl raz w miesiącu, który nazywa się Kino Polski od nowa. Jest to pokaz filmu po starannej rekonstrukcji, któremu towarzyszy spotkanie z twórcą i dzisiaj o godzinie 18 pokazujemy w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym Zmory Wojciecha Marczewskiego, film z 78 roku uznawany za takiego kinowy debiut. Po filmie będzie można porozmawiać z reżyserem i z Ajką Tarasów, która odpowiadała za przygotowanie kostiumów. W takim razie zapraszamy serdecznie. Tym bardziej i dzisiaj, i w sobotę. Także i przez, czekamy i na Państwa dzisiaj, Nowobrzyckiej, sobota w Noc Muzeów. Magdalena Mich, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.